couldn't stop Jack or the horses clapping. And they couldn't prevent Jack from coming happy. Ja, en we zijn weer terug. Ik ben erg benieuwd, want ik zie de Pieterband ook weer naar buiten komen. Ja. En ik hoor op mijn koptelefoon gegarandeerd ook weer achtergrondgeluid. Dus Jordi moet ergens op het plein zijn. Ja, inderdaad. Het Pieterkapel gaat ondertussen even de kantine in. Die gaan even wat drinken. Verdiend natuurlijk, want we hebben net heel erg mooi gespeeld. En naast de kantine bevindt zich paard Americo. En zoals in het eerste uur al gezegd, die is afgelopen week jarig geweest. Of niet, Paardenpiet? Ja, klopt. Hij is gisteren jarig geweest. Gisteren? Oh, helemaal niet zo lang geleden nog. Nee, klopt. En hoe ging het er toen hier aan toe? Want zo'n paardenverjaardag vier je natuurlijk niet zomaar. Nee, maar we hebben natuurlijk een heel groot feestje gebouwd. Met alle Pieten en Sinterklaas natuurlijk ook. En Americo vond het volgens mij ook hartstikke leuk. Ja, kan hij misschien even iets zeggen? Nee, dat gaat niet lukken, denk ik. Maar ik heb gehoord dat hier allerlei slingers hingen ook over het plein heen. Hoe zag het er hier uit gisteren? Ja, het was allemaal heel mooi versierd, speciaal voor Americo's verjaardag. De versierpieten hadden goed zijn best gedaan. Het was hier heel kleurrijk en heel mooi. Jordi? Ja? Ja, ik vind het allemaal prima, maar bij een verjaardag hoort ook een cadeautje. Ja, wat geef je nou aan Americo? Ja, dat is een hele goede vraag. Vertel eens. De presentator vraagt, van, wat geef je nou een paard aan zijn verjaardag? Wat moet je dan inpakken? Honderdste verjaardag. Hè? En vooral aan de 100ste verjaardag natuurlijk, inderdaad. Ja, dat is een moeilijke vraag. Maar Americo is heel blij in ieder geval met een appel. Dat vindt hij echt het allerlekkerste wat er bestaat. Maar heeft hij dan gisteren ook bijvoorbeeld... Hij is blij met tekeningen en natuurlijk alles wat hij krijgt. Misschien wel 100 appels gehad. Of heeft hij gisteren 100 appels gehad? Ja, tuurlijk. Hij heeft superveel appels gehad. Maar ook wortels en suikerklontjes. Alles eigenlijk, hè. Dus eigenlijk moet hij nu weer op het fitnessapparaat. Want inderdaad, hij is een stukje dikker geworden, hè. Ja. Heeft Americo gisteren dan... Hij heeft een dansje. Oké, hij kan wel dansen. Ja. Dat wil ik eigenlijk wel even zien. Jammer dat het radio is, Willy. Ja, nou, ik ben benieuwd. Vertel maar eens wat je ziet. Nou, ik zie hier in ieder geval paard Americo die volgens mij nog een beetje aan het bijkomen is van die grote dag gisteren. 100 jaar Americo, dat is nogal wat hoor. Ja, is dat niet ja. heel erg oud voor een paard? Ja, het is heel oud voor een paard, maar dit paard is ook een heel bijzonder paard natuurlijk. Maar Jordi, ik krijg nou een ingeving. Ja? Als je een paard minstens 100 appels en suikerklontjes en noem maar op in zijn buik duwt en hij moet dan nog het dak op, dan is hij natuurlijk zwaar. Ja. Zou hij misschien dat gat in dat dak gemaakt hebben? Hier hoor ik inderdaad iets wat wel eens zou kunnen kloppen. Want wat wij hebben gehoord is dat het dak van de burgemeester niet helemaal in orde is. Dat het een beetje kapot is. Zou dat misschien aan kunnen liggen dat het paard erop heeft gelopen? En dat, ja, die is natuurlijk iets dikker geworden. Zou het daaraan kunnen liggen dat hij misschien er doorheen gezakt is? Ja, dat kan zeker. Hij is heel zwaar, dus het zou me niks verbazen. Maar dan wordt het nu dus ook zaak om te gaan repareren. Want nou weten we waar het aan ligt. Ik ga op zoek naar reparatie, Piet. Ja, en ik heb trouwens nog meer goede nieuws, Jordi. Vertel. Als jij dadelijk buiten komt, dan zie jij de draaimolen weer volop draaien. Nou, dan ga ik daar in ieder geval nog even in zitten voor het eind van het uur. Kortom, ook dit uur van Helmond Info staan we niet stil. Nee, gegarandeerd niet. En we gaan nu weer terug naar een stukje muziek. En onze technicus die start dan natuurlijk nu graag voor ons in. Jordi? Ja? Ja. Ik hoorde een hele harde schreeuw achter jou. Ja. Is daar iets aan de hand? Want ik hoorde hier van de secretaresses dat er een Zwarte Piet aan het optreden is of zo. Weet je er iets van? Er gaat een dans opgevoerd worden. Dus even kijken of ik daarbij kan komen. Oh, inderdaad, er gaan ook nu wat Pieten zingen. Er gebeurt van alles door elkaar hier. Even kijken hoor. Gaan ze al snel beginnen, denk je? Ja, volgens mij wel, want ik zie wat Piet aan de microfoon komen. We luisteren gewoon even mee. Ik ben wachten. Meneer Bart, ga speciaal voor jullie vandaag allemaal a cappella. Sigrins komt de Stoomboot zingen. Ja? Komt ie, hè? Let op. Hoogtepuntje dit. De rap? Doen ze daar dan rap of rap? Iedereen moet dat wel gewoon doen. Ik weet het niet, Willy. We luisteren even mee met Bart. A cappella zonder muziek, Piet. Maar dat is wel iedereen zo. Nee, jij begint met posten. Ah, is goed. Sigrins komt de stoomboot uit Spanje weer aan. Hij brengt tot Sint-Nicolaas, ik zie hem al staan. Hoe het tot zijn paardje, het dek op en neer. Hoe waaien de rimpels al heen en alweer. Zijn knecht staat te lachen, hij roept ons reeds toe. Wie zoet is, krijgt lekkers, wie stout is, een roep. O lieve Sint-Nicolaas, kom ook eens bij mij. En rijd toch niet stilletjes ons huisje voorbij. Over het ultieme Sinterklaasgevoel gesproken, Willy. Ja, en hij kan mooi zingen. Nou, daar heb ik mijn twijfels over, maar vooral het publiek kan heel erg mooi zingen. Oh, en ze want more, hoor ik. We want more. Krijgen we nog een toegift? Even maar kijken. Ik vond het geen rap. Piet, kom eens. Het was geen rap, inderdaad. Piet, ik weet niet of ik solliciteerd heb voor Post, Piet, maar... Oh, er ontstaat hier een soort van grapje. Het lijkt me wel slim dat we even terug gaan naar jou, Willy. Ja, is goed. En dan komen we straks weer terug hier vanaf het plein van Sinterklaas. Ja, en denk jij ook nog een keer aan die mensen in die gele jassen? Want ik ben ook wel benieuwd wat die nou eigenlijk de hele dag te doen hebben. Ja, ga ik zo meteen. Oké, dan gaan wij nu weer terug naar de muziek. Zijn ze weer, Sinterklaas, Zwarte Piet, Piet, hola, ieder kind zingt een lied en gaat de keer voor Sinterklaas, Zwarte Piet, Piet, hola. Waar je in de stad op gaat of staat, hoor je wild geraas over Sinterklaas. Niemand weet het, komt hij vroeg of laat, jongens worden wild. Meisjes staan niet stil, want ieder jaar is het weer hetzelfde liedje. Je wacht en wacht, maar het schiet niet op. Je maakt je druk over ieder akkefietje. Dan eindelijk wordt er op de deur geklopt. Hier, hola, je weet niet wat je ziet. Daar zijn ze weer, Sinterklaas, Zwarte Piet. Sinterklaas. Sinterklaas, want hij is vandaag de baas. Want hij is vandaag de baas. Hip hoera voor Zwarte Piet. Hip hoera voor Zwarte Piet. Die er weer te gek uitziet. Die er weer te gek uitziet. Want ieder jaar is het weer hetzelfde liedje. Je wacht en wacht, maar het schiet niet op. Je maakt je druk over ieder akkefietje. Dan eindelijk wordt er op de deur geklopt. Ja, we we zongen hiep hoera, want Sinterklaas en Zwarte Piet die zijn in het land en dat moeten we met z'n allen vieren. En natuurlijk is wat u van ons gewend bent in het tweede uur, Valentijn ook in het land. Hij is zelfs onderweg weer naar, volgens mij, IJsselmeervogels. Valentijn? Sorry. Hallo Valentijn, ben je aan de lijn? Ja, ik ben aan de lijn. Goedemiddag. Oh, ja, ja, oké. Okay. Valentijn, ben je weer onderweg? Ja, ik ben weer onderweg, ja. Naar Rijnsburg tegen IJsselmeervogels. Dus ik zit nou tussen Den Haag en Leiden in de trein. Dat is een echte topper. Ja. Maar ik wil even met jou hebben over aanstaande zondag. Want normaal hebben wij in de uitzending altijd het verslag van Helmond Sport van vrijdagavond. Maar Helmond Sport heeft niet gespeeld. Helmond Sport gaat aanstaande zondagmorgen spelen. En een behoorlijk belangrijke wedstrijd volgens mij. Ja, zeker een heel belangrijke wedstrijd. Zeker heel belangrijk omdat beide ploegen volgende week onverwacht onderuit gingen. In Willem II thuis tegen Almere City. Helmond Sport zoals bekend na 0-2 voorsprong alsnog verliezen van Dalton. En beide ploegen moeten met de uitslagen van gisteren kunnen bij ons derde komen. En het zal vooral zaak zijn om vooral voor beide ploegen niet te verliezen. Dus ik verwacht hopelijk een doelpuntrijke wedstrijd. Ja, en wanneer is het te doen morgen op de Braak? Vanaf half drie, ouderwets. Hè. Dat ouderwets, toen, half drie. Ouderwets, half drie. Dat is lang geleden, dat ze om half drie zondag gespeeld hebben, maar en risico die wel, dus... Dat gaat natuurlijk ook betekenen... Dat, gekocht, dus, ja, de communicatie loopt een beetje moeilijk, want jij moet het via je mobiele telefoon doen. De wedstrijd begint om half drie. Kunnen we er ook vanuit gaan dat er een live verslag is? Ja, er is live verslag. Wij starten al om 2 uur de uitzending. Dus een uurtje eerder als normaal. En dan ben ik vanaf half drie zijn Niels van der Hoven en ik zijn live te horen. Ja, oké. Okay. Naast Helmond Sport nog andere belangrijke zaken in de uitzending? Gewoon het hockey, korfbal. Wellicht dat Verens nog andere zaken heeft die hij in de uitzending wil hebben. Er is geen amateurvoetbal, want er wordt een bekerronde gespeeld, maar daar zijn er geen Helmondse amateurclubs meer in vertegenwoordigd. Nee. Dus alle mensen kunnen morgen naar Helmond Sport. Oké, nou dat is hopelijk dan ook een echte volle bak. Het is dus belangrijk dat de mensen weten dat wij al uitzenden vanaf 2 uur. En dat we dus live bij Helmond Sport vanaf het eerste minuut erbij zullen zijn. En dan nog even een vraag. Gisteravond was er in het zaalvoetbal volgens mij een belangrijke wedstrijd hier in Helmond. Ja, de derby voor het eerst op het hoogste niveau. Op het ene, op zo'n hoog niveau in Helmond. Dus ZVV Helmond en Kleine Assel in de City Sporthal. ZVV, de gasten die starten voortvarend, kwamen 0-1 voor door Appia Hia na 5 minuten. Kleine Assel maakte na 7 minuten aan de gelijkmaker. En liep toen eigenlijk de voorrust nog uit naar 3-1. Naar 2-1 en daarna rust naar 3 en 4-1. En in het ultimate tumultueuze slotfase kwam ZVV nog terug tot 4-3. Maar ze hadden net tijd gekocht om eventueel een gelijkmaker te maken. Ja. In de krant staat ook dat het best wel een beetje een tumultueuze wedstrijd is geweest. En dat vooral na het eindsignaal er wat ongeregeldheden op het veld zijn geweest. Heb jij daar nog iets van meegekregen? Ja, er waren wat mensen niet eens. Overigens, naar mijn mening ook Mark Fluiter, de scheidsrechter. De rapporteur van de KNVB die zat naast mij. En die begreep er ook niet altijd evenveel van. Dus die heeft ook netjes genoteerd. Maar natuurlijk moet je dan als publiek wel inhouden. En niet naar de scheidsrechter toe gaan of ruzie zoeken met supporters van de tegenpartij. De spelers, daar is verder niks mee gebeurd. Nee, oké. Okay. Nou, wij gaan langzaamaan weer afsluiten. Want hier op het Kasteelplein, daar gebeuren weer van allerlei leuke dingen. En Jordi is alweer onderweg. Dus ik ga jou bedanken voor jouw inbreng en heel veel succes morgenmiddag, want bij die belangrijke wedstrijd horen we erbij te zijn en ik hoop dat jij voor Helmond Sport heel veel positieve berichten kunt doorgeven. Ja, veel plezier nog in het kasteel van Sinterklaas. Dankjewel en jij ook veel plezier bij die topper van vanmiddag. Oké, hoi. Tot ziens. Jesus loves a little children, all the children. mind. Let's see who will not see. We must not close our minds. We must let our thoughts be free. For every hour that passes by, the world's gonna get a little bit older. De microfoon, dat kan natuurlijk ook gebeuren. Hè? En wij luisterden naar, dus naar Everything is Beautiful. Nou, hier buiten is het ook beautiful, want het weer is geweldig. De draaimolen die doet het weer. Jordi, heb jij ook nog wat te melden? Ja, zeker weten, hier ben ik weer. Meneer, mag ik even wat vragen? U komt net uit het kasteel van Sinterklaas. Eerste reactie. Dat is mooi ingericht. Ja. En ja, ze hebben zich goed vermaakt. Sinterklaas ook. Dus, En wie is ze? Want met wie bent u vandaag op het kasteel afgekomen? Ik kon even niet staan, wat zei je? Met wie bent u vandaag naar het kasteel toegekomen? Met mijn kinderen. Oh, kijk, hier zijn ze inderdaad. Ik zie ze al. Eentje ligt er heel erg moe in de buggy. Maar ook een iets wat zenuwachtig meisje. Hoe vond je het bij Sinterklaas? Heb je hem in het echt gezien? En heb je hem ook een vraag kunnen stellen? Ja, vertel eens even. Wat heb je gevraagd? Ik had een zwarte piet een popje gevraagd. Echt waar? En wat heb je dan precies gevraagd op pakje? Een karretje. Oh. Mama, verwacht ze dat dit in het schoentje komt? Een karretje? Nou, ik denk dat dat wel moeilijk zou worden, want ze heeft er al twee. Oh, dat wordt moeilijk. Maar heb je nog meer dingetjes op je verlanglijstje staan? Wat wil je nog meer allemaal hebben van Sinterklaas dit jaar? Ik hoef om te kammen. En ik wil ook nog een boekje waar ik in kan schrijven. Waar ik alles in kan schrijven wie op mijn feestje mag komen. Maar dan is natuurlijk wel de vraag, voor je die cadeautjes krijgt, ben je dit jaar lief geweest? Ja. Echt waar? Ik ga toch even voor de zekerheid navragen hoor. Mama, papa, is ze dit jaar lief geweest? Ja hoor, heel goed gedragen, hè? Dus ze kan wel wat pakjes in de schoen verwachten? Hè? Dat hopen we wel, hè? Dat Sinterklaas in de schoenen stopt, hè? En hier, ja, en hier is nog iemand aan het genieten van zijn appeltje. Hallo, wie ben jij? Marijn. En wat vond jij ervan, Marijn? Vond je het leuk bij Sinterklaas en de Zwarte Pieten? Ja. En welke kamer vond je het leukste? Van Sinterklaas. Ja? Hé, hey, hoe zag je eruit vandaag? Was hij een beetje fit? Was hij een beetje wakker? Ja. Ja? Was hij vrolijk? Ja, dat wel. Leuk. Nou, goed. Had hij ook goede zin? Had hij goede zin vandaag, Sinterklaas? Ja. Ja, inderdaad. De lach straalt er vanaf, dus ik denk dat ze het met z'n allen heel erg leuk hebben gehad, toch mevrouw? Zeker weten. Voor herhaling vatbaar? Zeker weten. Volgend jaar gaan we weer, hè jongens? Tot volgend jaar. Ja, en wij blijven hier nog even, want nog genoeg uitzendingen te gaan vanaf het kasteel van Sinterklaas, want er blijft zoveel over te vertellen, Willy. Er zoveel. Maar je bent nog even niet van me af, Jordi, want luister even, we zijn nou bij Americo geweest. Ja. We weten dat hij een flinke dikke buik had, dat hij op het dak van het huis van de burgemeester misschien wel beschadiging gezorgd heeft. Heb jij nou ook al uit kunnen zoeken of er dakreparatie, Pieter, richting het huis zijn gegaan? Nou, ik zal je vertellen, Willy, ik ben een beetje lui, Piet, vandaag. Ik ben met zoveel dingen tegelijk bezig, maar ik beloof jou nu even op zoek te gaan naar twee reparatiepieten die mij wat meer informatie daarover kunnen geven. Ja, want inderdaad, we moeten nog tot een oplossing komen. Ja, zeker weten. Want ik wil niet dat we maandag in de krant lezen dat er een ongeluk gebeurd is. Dat kan niet, hè? Inderdaad. Hè? Goed, jij gaat op onderzoek uit. Dat ga ik en ik hoor je straks weer terug. Hartstikke goed. Ja? Oké, okay, ja. Tot straks. Tot straks. Ja, en wij luisterden naar Westlife met Uptown Girl. Ja, en zoals u het van ons gewend bent bij Helmond Info, krijgt u natuurlijk ook altijd allerlei informatie over het weekend. Het bekende muziekje zit er vandaag niet onder, want we zitten op locatie bij het kasteel. Dus ik ga een aantal berichten aan u doorgeven. In het filmhuis La Guerre est déclarée, dat is aanstaande zaterdag, dus vandaag om 7:15, zondag om 7:30 en maandag om 8:00 en dinsdag om 9:15. Submarine is een andere titel, die wordt zondag om 3:00, aanstaande zaterdag vandaag om 9:30 s'avonds, dinsdag om 14:00 en om 7:15. In het Scalazaal, daar zit het Sintheater. Mooi voor deze tijd natuurlijk. Het Helmondse Sintheater, bestaande uit Bart Abels, Robert van den Broek en Huub Lambert, speelt zaterdag 26 en zondag 27 november de Sinterklaas jeugdvoorstelling Droom in de Scalazaal aan de Steenweg. Beide dagen zijn er voorstellingen om 2:30 en om 4:00. En dan natuurlijk muziek, want Helmond is een echte muziekstad. De Tinkers, Drinkers en de Dreamers, die spelen vanavond, die spelen zondag vanaf 4:30 live Ierse en Engelse muziek bij Café Franske aan de Havenweg. Vanaf 4:30 dus, en de aanvang is 4:30 en het is helemaal gratis. Dance Classic. Van de Tramps, tot Cool and the Gang en van Gloria Gaynor tot en met de Village People. Zaterdagavond 25 november staat Zeezicht aan de Steenweg volledig in het thema van de 70s, de 80s en de early 90s. Swingen op het vetverlichte dansvloer onder glitterende discoballen. En alles begint om 9:00, entree gratis. Muziekcafé, twee bands spelen zaterdag 26 november vanaf 10:00 in het Muziekcafé aan de Zuidkoninginnenwal 39. Als eerste staat Amsterdam Saint op het podium, gevolgd door Curly Brackets, en de entree is natuurlijk gratis. Een jubileumconcert. Het oudere jongere concert van Harmonie Goede Hoop uit Aanrixel viert zondag 27 november het tweede lustrum met een jubileumconcert in de Dreef aan de Duivenakker 76 in Aanrixel. Als gastorkest is het Vrije Tijds Deurne uitgenodigd. Aanvang 15:00 en natuurlijk is ook weer de entree gratis. Dan gaan we eens kijken naar Poppodium Lakei aan de Molenstraat, of die ook nog iets leuks te bieden hebben. Eens even kijken, zondag 27 november is onder de titel Your Sundate een gratis toegankelijk optreden door Tommy Ebbe en de Small Town Villains. En de zaal gaat open om 4:00. En dan tenslotte het Anna Theater. Poppentheater Zipsop presenteert zondag 27 november de Sinterklaasvoorstelling Zooitje Ongeregeld in deel 2 in het Anna Theater aan de Floreffenstraat 21. De voorstelling begint om 4:00 en de entree is €5. In het kasteel van Sinterklaas in Helmond is steeds iets aan de hand. Stadsradio Helmond live vanuit het kasteel van Sinterklaas. Vanaf 16 november, 3 keer per week, nieuws, reportages en verhaaltjes van en over het verblijf van de Sint en zijn Pieten in het Helmondse kasteel. Woensdag van 2 tot 4:00, zaterdag van 11 tot 1:00 en zondag van 1 tot 3:00. Stadsradio Helmond, veel gezelligheid voor groot en klein. Didn't think before deciding what to do. All that talk of opportunities, TV breaks and movies rang true, sure and true. Seems it never rains in Southern California. Seems I've often heard that kind of talk before. It never rains in California. word I'm out of my head, out of self-respect, I'm out of breath. I'm underloved, I'm underfed. I wanna go home. One to take. Please don't tell them how you found me. Don't tell them how you found me. Give me a break. Give me a break. Seems it never rains in Southern California. We zijn natuurlijk weer terug en Albert Hammond zong voor ons It Never Rains in Southern California. Nou, hier rained het in ieder geval ook niet, want het zonnetje schijnt. En jullie horen alweer dat ik contact heb met onze Jordi. En Jordi, hoe staat het ervoor? Nou, ik zei al, ik ben vandaag een beetje lui. Maar voor jou speciaal, Willy, ben ik even op zoek gegaan naar reparatie, Piet. Want, zoals verteld, het dak van de burgemeester is kapot. En ja, dat kan niet. Want de burgemeester is natuurlijk de eerste die elke dag een pakje moet ontvangen. Of niet, reparatie, Piet? U heeft helemaal gelijk. Ja, klopt. Ja, en kunt u mij wat meer vertellen over het dak? Want je ziet mij hier staan, maar ik ben niet totaal vrolijk hoor. Ik heb van alles gehoord, dat is er niet helemaal goed aan toe. Nee, het is flink schade ligt. En dan breng ik een paar pieten mee en dan gaan we het helemaal goed repareren. Dat het nooit meer kapot gaat, want ja, het is wel de burgemeester hè. En hem moet er fantastisch uitzien. Ja, maar gaat dat nog voor vanavond lukken? Dat gaat voor vanavond zeker lukken, zeer zeker, ja. Maar even terug naar dat dak. Wat was er nou precies kapot? Nou, door een hele scheur ingekomen. En is het helemaal gescheurd. En heel veel troep en... Ja, want is het een rommeltje nu in huis? Het is een heel grote rommel. En waarom ruimen jullie dat dan niet meteen op, Piet? Ja, dat is nog een... Ja, ze zullen het niet geweten hebben. Ja, ik vind het zo druk hier op het kasteel. Ja, maar dan wil ik toch even vragen. Stuur dan ook even gelijk opruim Piet mee, hè? Want ik zie ze hier wel het kasteel stoffen de hele dag. Piet, die gaat straks ook mee. En dan wordt alles spik en span gemaakt, zodat de burgemeester zegt... Nee, het is meer druk om hoeft te maken. Beloofd? Beloofd. Echt waar? Echt waar. Op een pepernoot? Op een pepernoot. Nou, dat is wel mooi geregeld, Jordi. Nou, kijk eens. Ja, ja. Dus wat we nou toch bereikt hebben is, het wordt gemaakt. Ja. En er wordt ook schoongemaakt. Ja, er wordt schoongemaakt. Kortom. Ja. En dan zeggen ze dat van Stadsradio handelt, maar wij regelen het even. Ik wou net zeggen, hard in actie is toch? Oh, hard in actie. En keihard ook. Oké, nou dan hebben we dit opgelost. Ja. Gaan we nu nog even wat nog meer leuke dingen doen hier op het plein. Ja, want... zijn er nog veel mensen die in de rij staan te wachten? Nou, het is bizar druk, want voor jou bij de studio, daar begint de rij zo ongeveer. En nou ja, er kunnen nog wel wat mensen bij, denk ik. Maar ik weet niet precies, is het vandaag uitverkocht? Nee, er zijn nog steeds kaartjes te krijgen in de vrije verkoop. Oké, nou in ieder geval, er is nog wel een klein stukje vrij in de rij. Maar ja, kom gezellig hier naartoe, want niet alleen in de rij is het gezellig, maar ook, zoals te merken, hier op het plein. Kun je nog eens aan mensen in de rij vragen hoe dat ermee staat op zal het moment? Zal ik dat heel even gaan doen? Ja, doe eens. Ik wacht wel even. Oké, dankjewel Reparatie Piet, hè? Ja, Reparatie Piet, helemaal vrolijk. Gelukkig, mevrouw. Dag, meneer. U staat al klaar met een fototoestel in uw hand. Ja. Wat voor foto's denkt u te schieten? Wat denkt u allemaal te gaan zien vandaag? Nou, ik denk Sinterklaas. Dat hoopt u natuurlijk. Dat hoop ik, ja. Nou, ik denk het wel. Maar ik hoop ook dat ik het boek ga zien. Van? Sinterklaas. Maar waarom? Waarom een speciale misschien boek? Misschien sta ik er wel in. Dat hoop je? Ja, dat hoop ik, ja. Nou, ze klinkt niet meer als een klein kindje. Nee, dat niet. Maar goed, Sinterklaas is natuurlijk wel heel erg belangrijk, Willy. Ja. En als je in het boek staat, dat betekent dat je braaf bent geweest. Ja, of niet natuurlijk. Mevrouw, bent u braaf geweest? Ja, ik ben wel braaf geweest, ja. En met wie bent u vandaag gekomen? Ik ben gekomen met mijn kinderen en mijn kleinkinderen. Kunnen we daar eens even iemand van spreken? Eens even kijken, hoor. Even, we lopen gewoon mee in de rij. Even kijken. Wie zijn allemaal, wie horen allemaal bij u? Dat is familie. Ja, dat zien we op de radio niet. Hallo, kun jij even iets dichterbij komen? Heb je er zin in? Wat zeggen? En nou, ik heb deze van papa gekregen. En wat heb je precies in je handen? Vertel eens even. Dat ze glitter en dan kan je uitdrinken. Oh, dat ziet er lekker uit. Ja, ze heeft een glas in haar handen met daar opgedrukt het kasteel van Sinterklaas natuurlijk. En daar zit iets lekkers in, een soort van drankje geloof ik. Ja, iets van een drankje en dat gaat ze zo dadelijk geven aan Sinterklaas. Lief hè? Even kijken, Willy, hebben we nog steeds contact? Ja, ik ben er nog steeds, ik zit te luisteren. Je bent onder de indruk. Ik ben zo benieuwd naar wat het kind nou precies gekregen heeft. Is het een drinkbeker? Ja, ze heeft een drinkbeker, maar volgens mij vertellen ze aan mij dat ze die aan Sinterklaas heeft gegeven. Ik ga het nog voor de zekerheid vragen. Ga je dat aan Sinterklaas geven? Of hou je dat zelf? Ik hou het zelf. Oh, gelukkig. Ik wou al zeggen, want ze heeft iets prachtigs gekocht. Een drinkbeker met daarin een lekker drankje. Maar het leukste is, op dat glas is dus het kasteel van Sinterklaas geprent. Dus dat is een blijvende herinnering aan dit mooie kasteel. En ja, dat is ook wel even leuk om te melden. Hier op het plein van het kasteel van Sinterklaas is dus een souvenirwinkel aanwezig. Waar je dus dit soort dingen kunt kopen. Aandenken aan het kasteel van Sinterklaas. En ja, natuurlijk, mocht je echt groot Sinterklaas-fan zijn... Dan zou ik daar zeker even heen gaan, zodat je het hele jaar door nog aan het kasteel kan blijven terugdenken natuurlijk. Ja. Even kijken, zullen we nog even iemand weet zoeken? Weet je wat ik ook zie? Want ik kan jou in de verte nog net een klein beetje zien. Ja. Midden op het plein zie ik ooit mensen met een of ander schuifspel. Ja, het is vier op een rij, denk ik, hè? Ja. Even kijken hoor. Ja, daar staat op dit moment al niemand bij. Nee, want ik zie daar net mensen weglopen. Ja, vind je dat gek als ik op ze afkom? Ja, hè. Ja, die microfoon, daar zijn ze toch niet altijd even blij mee. Wat zullen we afspreken? Jij zoekt die mensen van EHBO. Gaat dat ook nog lukken? Ja, ik zie ze nog steeds niet hier op het plein. En dat betekent meestal dat ze even hard aan het werk zijn. Dan zijn ze druk, hè? Ja, dus dat gaat later vandaag hopelijk zeker nog goed komen. Ik garandeer niks. Nee. Maar er valt toch inderdaad zoveel te beleven hier op het plein. Dus we vermaken ons nog wel het komende 20 Ja, ik spreek met jou af. We gaan even terug naar de muziek. Ja. En we komen dadelijk weer bij jou terug. Hartstikke goed. Oké, tot dadelijk. Hoi. Denk ik aan Sinterklaas, dan stuur ik hem een kaart. En schrijf het hoe het met me gaat en goed gelijk zijn paard. Ik maak een soort van grapje over de zak van Zwarte Piet. Maar Sint heeft het dan blijkbaar terug, want antwoord krijg ik niet. Wanneer ik op vakantie ga en toch in Spanje ben, dan rijd ik even bij ze langs omdat ik ze heel goed ken. Helaas, helaas, er zit nooit thuis en soms een Zwarte Piet. Die trouwens in zijn vrije tijd opvallen bleek te zien. Sinterklaas. Sinterklaas, en natuurlijk Zwarte Piet. 20 jaar, op 5 december krijg ik al een kleur. Ik weet wat me te wachten staat, een schimmel voor de deur. Ik heb wat drank in huis gehaald, ontvang ze met een lied. Maar het ene jaar drinken ze wel, en het jaar daarop weer niet. Sinterklaas, ik heb pepernoten. Sinterklaas, dan stuur ik hem een kaart en schrijf het hoe het met me gaat en goed gelijk zijn paard. Ik maak een soort van grapje over de zak van Zwarte Piet, maar Sint heeft het dan blijkbaar druk, want antwoord krijg ik niet. Sinterklaas. Wij zijn weer helemaal terug. En ik heb nog een aantal agendaberichten voor u. En ik begin met de sportieve tennis. 50-plussers die voor de middag willen tennissen kunnen op maandag, woensdag en op vrijdagmorgen bij TV Het Traanbaantje terecht. Actieve vrouwen 50-plus en mannen 55-plus zijn welkom op de nieuwe banen op Sportpark Espendonk te Brouwhuis. Vanaf heden beginnen de 50-plussers om 10 uur 's morgens, na de winter weer om 9 uur. En dan zijn er nog wat informatieavonden. En ik heb voor u Europa in crisis met een vraagteken. De Helmondse Socialistische Partij houdt op vrij... Oh nee, dat kan niet meer. Die is al geweest. Sorry, ik moet beter kijken. Steeds meer mantelzorgers zien hun inkomen achteruit gaan als gevolg van allerlei maatregelen en maatschappelijke ontwikkeling. Daarom organiseert Steunpunt Mantelzorg voor mantelzorgers de workshop Creatief omgaan met geld. Voorkomen dat het misgaat. De workshop wordt gehouden op maandag 28 november tussen 1:30 en 3:00. Info en aanmelding bij consulentensteunpunt Mantelzorg. En het telefoonnummer is 554586. Dus 554586. Als u nog sportief wil gaan dansen, 50-plussers, Reniers Dansmasters aan het Nieuwveld gaat voortaan op maandag tussen 1:30 en 3:30 voor 50-plussers een dansmiddag houden. Voor iedereen die het leuk vindt om in een gezellige ambiance enkele uren met elkaar door te brengen. Ook mensen die alleen of met vrienden en kennissen willen gaan, is altijd plaats. Een kopje koffie en een drankje zijn altijd aanwezig en u bent welkom. Dan zijn er een aantal exposities en ik ga u vooral vertellen, even kijken. Op de eerste verdieping van de Vonkel aan de Prins Karelstraat is tot 22 december een expositie te zien met werken van de schildersgroep. Uit de kunst heet dat. Trends bij Trends aan de Lambertushof is een expositie te zien met werk van de Asterse kunstenares Hetty van der Aart Kuipers. Zij is een internationaal bekende kalligraaf die het schoonschrijven heeft verheven tot kunst. Ze componeert letters tot teksten en teksten tot schrift als een uiting van indrukken en emoties. Haar zeer gevarieerde werk is tot eind januari te zien. En dan in Galerie Helmond. Tot en met 7 januari worden in Open Galerie Helmond aan de Molenstraat 121 schalen van kunstenares Clara Klevers en abstract werk van schilder Jack van der Linden geëxposeerd. En dan tenslotte Galerie 23, Tessa Postuma. De Boer, Tessa Postuma de Boer, exposeert tot en met 24 december in Galerie 23 aan de Kegelbaan. En dan zijn er natuurlijk ook altijd nog verenigingen op zoek naar nieuwe leden. Het Dido-koor, het Dierdonkoor, is op zoek naar nieuwe stemmen. Het Gemeenkoor repeteert op dinsdag van 8 tot 10 uur in Wijkcentrum Parkzicht en het Dierdonkpark 6 in Helmond. Voor meer info kunt u krijgen via de mail didoco@gmail.com of kijk op didoco.nl. En dan als laatste even kijken, Marcando, toch een stukje klassiek. Vocaal ensemble Marcando wil uitbreiden met zangers die klassieke muziek uit alle stijlperiodes willen zingen. Veel voor belangstellenden is een open repetitieavond op vrijdag 2 december. Tussen 8:15 en 9:15 in de Wilhelmina School aan de Bachlaan 9. Dat waren zo'n beetje de weekendmededelingen. We gaan terug naar een stukje muziek. En daarna gaan we zeker weer contact zoeken met Jordi. Want ja, het loopt alweer tegen 12 en we willen nog lekker even afsluiten. Lieve Sinterklaas, ik hoef geen pepernoten. Geen chocoladeletter. Geen fiets, geen games, geen dvd's. En weet u, er is nog meer wat ik niet wil. Ik wil niet meer uitgelachen worden. Niet meer geduwd worden. Ik wil me niet meer verstoppen. Niet meer alleen zijn. Niet meer bang zijn. Niet meer huilen. Weet je, Sint, ik wil niet meer gepest worden. Moed.nl. Hey. Jordi, kun je me horen? Ik hoor jou luid en duidelijk. Heb ik nou toepasselijke muziek gevonden of niet? Ik vind dat jij heel erg goed bezig bent. Van dat dak af. Maar ik hoop dat ze eerst even het dak opgaan. Maar die afspraak is gemaakt. Dat dak is bijna gerepareerd, ben ik van overtuigd. Sterker nog, ik kreeg net een telefoontje van de reparatiepiet dat hij al bij het huis aanwezig is en dat ze met 3 pieten erop af zijn gegaan. Dus aha, volgens mij lacht de burgemeester weer. Dan ben ik heel blij, want ik wil hem niet boos zien. Absoluut niet, inderdaad. Ik goed, ook niet. Jordi, de 2 uurtjes die wij hebben vandaag, die vliegen om. Inderdaad. Het is alweer bijna 6 minuten voor 1 uur en dan moeten we zo meteen stoppen. Maar voordat wij stoppen, heb ik volgens mij nog gehoord dat jij een belangrijke Piet aan de lijn hebt. Ja, want natuurlijk, we moeten de uitzending afsluiten met een open einde, vind ik. En dat is natuurlijk, we kunnen natuurlijk blijven sturen naar de Sinterklaas. We kunnen onze verlanglijstjes blijven sturen naar de Pieten hier in het kasteel. En ik ga eens even vragen of dat ook daadwerkelijk zo is. Piet, postpiet, kunnen we onze verlanglijstjes nog bij jullie inleveren of is het al te laat? Nee, dat kan nog gewoon nog. Oh, gelukkig, want ik zie jou hier al druk typen de lijstjes aan het invoeren volgens mij. Ja. En kunnen we de kinderen garanderen dat ze ook echt krijgen wat ze hebben gevraagd, of niet? Of is dat een enge vraag? Dat is een enge vraag, want we proberen het zoveel mogelijk te doen, maar we kunnen natuurlijk niet alles voor de kinderen kopen wat ze willen. Jordi, ik hoor dat die postpiet aan het intypen is. Ja. Werken de zwarte pieten ook al met computers en zo, of doen ze dat allemaal nog met de hand? Nee, natuurlijk niet. Computers. Het typemachine staat hier nog gewoon op tafel, hoor. Een typemachine? Nee, niks, geen MacBooks, niks, geen laptops. Nee, gewoon een typemachine. Dat gaat veel makkelijker, Willy. Ik vind het heel knap, hoor. Ja. Dus het gaat hier nog gewoon op de ouderwetse manier. Of misschien wordt dit wel weer helemaal in. Ja, dat zou zomaar kunnen. Ik ben er een beetje stil van. Want ja, als ik toch denk aan al die kinderen in Helmond en in Nederland. Die dan die postpiet moet dat allemaal alleen doen? Ja, postpiet, moet jij dit allemaal alleen doen? Of heb je ook nog hulp van andere pieten? Nou, er is nog een postpiet. Maar die helpt met pakjes bezorgen. Oké, dus jij zit hier gewoon de hele dag lijstjes in te voeren. Ja. De rest laat je aan andere postpieten. Nou, dan wil ik de complimenten geven aan die postpiet. Ja, ik ook, hoor. Volgens mij heeft hij blauwe vingers na 6 december. Ik zal eens even kijken. Heb je al blauwe vingers van het type? Nee. Nee, dat zie je niet zo goed, want hij heeft natuurlijk gewoon zwarte vingers. Hij heeft gewoon zwarte vingers van het type. Ja, ja, ja. Zij, moet ik zeggen. Het is een vrouwelijke. Ja, volgens mij was het een vrouwelijke zwarte piet. Ja, dat kon je goed horen. Ik ben zo onder de indruk van dat typemachine. Ja. Jordi, we zullen langzaamaan moeten gaan afsluiten. Helaas wel. Ja. Ben jij nog in de buurt van het... hoe heet het? Het schuivenspel? 4 op een rij? Nou, ik zal je vertellen, ik sta in het kasteel. Dus het kasteel, ja. Nee. En hoe is het? Is het daar nog gezellig? Het is zeker gezellig. Zal ik nog even wat kinderen vragen? Probeer eens, want we hebben nog een minuutje of twee. Oké. Hey, waar ben je net geweest? Welke kamer heb je net gezien? Sinterklaas. Heb je Sinterklaas gezien? Ja. Echt waar? Wat zei die? Dat ik lief was. Dat je lief was? Kijk, dat is een mooie afsluiter, denk ik weer. Ja, als iemand lief is geweest, dat hoort bij het Sinterklaasfeest. Ja. En ik hoop dat ik ook lief ben geweest, hoor. Want ik verlang nog steeds naar dat ene pakje, een nieuwe radio, waarop ik dadelijk binnenkort Omroep Helmond natuurlijk aankom. Ja. Allemaal volgens mij komt het wel goed. En je bent niet alleen lief geweest, je hebt ook heel goed je best gedaan. Dankjewel, Willy. Jij ook. Ik vond het erg gezellig om met jou deze uitzending te maken. Nou, ik bedank jou en razende reporter. Tot de volgende keer, zou ik maar willen zeggen. Ja, tot de volgende keer. Dag, Willy. Oké. Ja, en wij moeten natuurlijk Helmond Info langzaamaan gaan afsluiten. Ik kijk even naar mijn technicus. Ik heb nog een heel klein beetje tijd. Ik bedank natuurlijk de mensen hier van de organisatie dat wij hier mochten zijn. De techniek die het hier allemaal weer vlekkeloos voor elkaar had. Volgende week, en dan kijk ik even naar onze regisseur, zitten we hier ook op het plein. Ja, dan zijn we er ook weer. Dan is het 1 december volgens mij. En woensdag zitten we er ook weer. En dan 2 uur lang. En Stadsradio Helmond is gewoon daar in Helmond waar je moet zijn. Ik neem afscheid. Ik hoop dat u een leuke 2 uur hebt gehad. En ik zeg graag tot een volgende keer. Memories of happiness are all I have when you're not here. Oh, I wish I could hold you in my arms again. Martijn van Beek met het NOS-journaal. In Brussel wordt al sinds gisteravond 6 uur onderhandeld over een nieuw kabinet. Volgens Belgische media is het eind van de marathonvergadering in zicht. Aan het begin van de middag zouden formateur Di Rupo en de 6 onderhandelingspartners een akkoord over de meerjarenbegroting willen presenteren. Er zijn naar verluid afspraken gemaakt over onder meer extra bezuinigingen en een hogere pensioenleeftijd. De druk is extra groot doordat de rente op staatsobligaties is opgelopen en de kredietwaardigheid van België...